skulle til Paris. Det var den 18. april. Hun var som vanlig litt for seg. Hun var som vanlig ikke helt fornøyd med flysetet, og laksen hadde litt for mange bein. Han var som vanlig litt for rolig. Han var som vanlig litt for blid. Han var i tankene på en fortusrestaurant. Det var vår og de var to og hadde fri. Hun sa hvis vi skal se det vi har snakket om å se, så må vi gå i gang og forberede. Han sa, han sa, jeg har det helt fantastisk allerede. De skulle i et selskap, det var 30. august. Hun var som vanlig litt for seg. Hun var som vanlig ikke helt fornøyd med håret, og spurte om den skjorta hans var rei. Han var som vanlig litt for rolig. Han var som vanlig litt for blid. Han var i tankene med champagneglass i dusj. De var begge der med deilig dårlig tid. Og sa hvis denne kvelden skal bli sånn som vi har gledt oss til, så må du faktisk være med til sted. Han sa, han sa, jeg har det helt fantastisk allerede. Flytte ut, det var den 5. februar. Hun var som vanlig litt for seg. Hun snakket heftig om å jobbe hardt med forholdet, og om å være urokkelig som steg. Han var som vanlig litt for rolig. Han var som vanlig litt for blid. Han i tanken i en leilighet på Tøyen. Den var god, var jeg helt alene. Hun sa jeg kan bevise at vi får det fint igjen, men går du får vi ingen sjanse til det. Han sa, han sa, jeg har det helt.